Працягваем знаёміцца зборнікам паэзіі Мікола Папекі «Чарнавікі». Вершы з кнігі чытае Яна Запольская. Старонкі з кнігі. Пчалінае. Пчаліны шукалі ў асінах шчыліны. Шчылепамі восак мялі, у скрылях мядок мялі, мы з табой яго елі. Шчмялі нешта чмялілі, у норкі шчаміліся, у соты мядок лілі, ветрам крылля ў гнёзды мялі. Восы чынілі дзівосы, восы запляталіся ў косы, лапкамі сыпалі пясок, ля тваіх ног лёг жоўценькі паясок. Святлане. На блакітных прыступках жанчына ў чырвоных адзежах сонцам спускалася ўніз. Я яе позіркам грыз. У дзежах зорнага неба ўзыходзіла цеста жыцця, і яму там было ўжо цесна. Ачуўся сабе, не знаходзячы месца. Яна на блакітных прыступках падымалася ў гору, забыў пра зямную апору, за ёю ішоў. І Бог мяне не пакрыўдзіў, на зямлю не зрынуў, калі ж для сябе я свой учынак адкрыў і недасяжнасць яе ўсвядоміў, журба ахапіла мяне, і я выліўся ў крык жураўліны. Ранішняя, каханая, спляці вяночак сансадайнае лотаці, той, што расце ў залацістай расе на балоце, лісцікі срэбра, красачкі золата німбам на тваёй галаве. Пчала сонечным промнем адтуль будзе лётаць да майго пчальніка і над вухам ціхенька галёкаць. Тут, дзе рака, у густой траве птушка гняздзечка звівае, ручаінкай у небе журчыць, не парываючы прадзіва. Пі, піць, птушаня там спявай. Рэч у сабе. Яна не гандлярка і не цягае торбы з вагона ў вагон на гарбе. Утойвае ўсё, што мне трэба, ў самой сабе. Я, на жаль, не паэт і не маю мэты дзівам такім быць сагрэтым, мець яе пры сабе. Старонкі з кнігі.